ټول نمخ کې نازل شوی دی. سوره علق اول سوره په نزول کې ندی کې اوله خبره ترغیب قران ته چې څنګه په نزول کې اول له نو په ترغیب کې هم اول ده. اول په کې ترغیب د قران ته په یو سوجو سره بیا ور پسې د بدبخت انسان حال بیانی چې سم مردد نه واس په ساده سوک دی چې ځان یې زمره بی عزت کړ په عزت خراب کړه ناغه به وخی تاغیو باغی انسان بیا ور پسې د معنی بیان کوي چګور دا قرانم خلق منی کوي چې مکه وای نو هغه معنی اول کې چې هغه بیان کړي او دا یو سلور خامه عیبونه ناکار عادتونه او مقابله کې د پیغمبر سلور خو صفاتونه دا بیان د قران په حق کې او ترغیب په حق کې ډیر جامع صورت. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق قل ولا فمدد نم رب خپل سره بسم الله وایا تعالی نه امداد وغواړه او قران ولولا قل ولا فمدد نم رب خپل سره هغه ذات چې مخلوق یې پیدا کړی دی دا یو وجه شوا زکا اولولا چلا در بانده احسان کرده وجودی در کرده خلق الانسان من علق او پیدا کرده انسان سمرد ناقص مادینا دا جامشوی بینی نای پیدا کرده اگه ایکی سو ارچا با داویلیو چه دینا با دمرا خیستا مخلوق پیدا کی د کمالونو ډک اوه کمپیوټر دی دا د الله شان او علق څه شي ری کس دی څوک ته ګوریوم نه کرکت انسان لورځي چې الله په د خپل قدرت هغه ماشینو ګرځاو دا څه شی ته پیدا کړه دا ترغیب ده کنه چې انسان چې تا تما د علق نه جوړ کړي کنه نو نور دې نشم په برکولې ستاسو منزل نشته ستاسو یو مقام نشته چې تر تاغه دې پورې وځي او په لبانه ځي دا ستاسو دنیا تعلیم نصاب خو نه دي چې ایم ای بکای با په لسنشتہ دا خو به استاد ترقې حد نه دي معلوم نو چې علق نه می جوړ کړی نو نور د نوم سره جوړول شم غواره ها په قران را واخلا د علم کتاب را واخلا د جهل کتاب مرا واخلا اقرا وربک الاکرم قل ولا نو رب ذ عزت من کی اغه ډیر عزت مند دی عزتونه ورکی کنه ها او دومره عزت په بل سن ورکی لکه په قران کې ورکی الذي علم بالقلم اغه ذاته چې تعلیم ورکړی دی انسان لا په ذریعہ د قلم دې قلم ته محتاجو د قلم په وجه د علم حاصل شو ریسلی قلم څه شي حساب کیشته سترګې وګونه شته هغه ستانه ډیر کم دی چخچې دی نو چې چخچې لاله دومره مقام ورکو مطالبه نظر کوي قلم گفتا کی من شاهی جهانم ګوره قلم وی چې زه د جهان بادشاہ یم ما تاسو وګورئ او قلم کشرا بدولت میں رسانم کله چې الله سکه واغستما او ویره سو مزیتا نو خلق ور سو کنه زیتا علم بالقلم یو دای اشاره کوي چې قلم کې دومره کمال دی نو تا کې باندې پیدا کی چې ته انسان یې عقل دې درکې سترګې وګونه دې درکې خامخه ادویم دادې اقرا یې په دویم ځل زکووي چې ډیرو خلق وي چې دا خو چې سو کن پړی نو قران بلولي مونږه هو تعلیم نکړی دي الله یې دواړو بیلولې ها کله قلم مالک خاون دی غوې هم لولیو کنه دې نو دواړو له الله قران راځي دا ته چاوي تر څو تعلیم کړې دي علم الانسان ما لم يعلم تعلیم ورکړ انسان لا دا سوچ دې پنه پويدو ما لم يعلم انسان نک پیغمبر مراد شي ډیره به تر ده ځکه مخکې وی چې وجدک ضالن فهدا ته نوې خبر غافلن الله ته هدایت وکړنا او که انسان هر انسان واوستي شنو هغه کوم ډیره فائدہ ده ولی ځکه چې انسان نارینه ته مو یو زنانه ته مو وي دواړو له تعلیم ورکړې کنه کنه وی په قران نه ځکې کلا دا ترغیب پوری ترغیب قران ته چې قران ولوله د الله در باندې سو احسان شته انور بوم دل در کی عزت ول ولا که ان پڑھی او که تعلیم والے ټول قران ته محتاج دي نو اوس د مانعینو ذکر کی لولو یې خو خلقم نفری دي او نو پری دي کنه ها تاسو کی کلا یقینا ان الانسان لا یطغى بیشکر دا بدبخت انسان سرکشی کئی ار رعا استغنا زکا چویلی دا خپل ځان مالدارو ان ایلا ربی کر رجعا بیشکر پا طرف دا رفستا باندی واپسی دا اوراتل دی دری خبری اکڑی چې دا کم انسان دی دا جز بیمار دے کنا بولی بیمار دے لیت غا تغیان دے پکی او دا بیماری و تولی راغلی سبب یس دے هر را استغنا مالدار دے کنا خدا دیو جن بیمار شوی دے دے سبب دے او علاج یس دے ان الی ربک الرجعا دله د قیامت عقیده پیدا کول غواړي چمریبا او خریبا او ارزیبا د علاج دین مرض سبب او علاج مرض څه دی یتغه توګه کې پلګېدل او سبب څه دی ار را استغنا دی پالی کړی دا اندوانا پسی شملی خوڑلی دی یا خدای دی ظالم رکھو دی نما علاج اس دی انہ الی ربک الرجعا در دا قیامت عقیدہ پکار دکنہ خواہ اس دا عمل خی خواہ چی دا سے انسان عمل پا دنیا کسی دا غینو چی من نائل الخیر ارایت الذي ينهى عبدا اذا صلى استخيال دې دغه سړیتا دې بیمار سړیتا چې منه کوي بنده د الله کله چې هغه اذا صلى تمانځنه په نوم باندې کړې نو قران نه باندې کړې تمانه ده کله چې هغه قران لولي مانځ کې وي او کبار وي عبادت کوي نو دې نه پری دی وته نو داسی پتونه دیده اکی شوخا چه تواغی ده ینها ناهی ده دا دو زیبتون ایدل تا ذکر شو از دو بیروس تو ذکر کئی تواغی ده او ناهی ده منی کئی باندخا ارائیتا خبر را کماتا انکان علال هدا او امر بالتقوان کچر زما دا بنده په هدایت او په حق باندې وی او خلق ته امر کوي د تقوا په خپلوم حق پرس دی او نور خلق ته هم حق بیانوي نو دا غو خدا صفات شه ها صلا مصلی دی او علی الهدى هدایت والے امر بالتقوا عامر دی متقی دی دا دا پیغمبر صفات ارائیتا خبر را که انکس دبا و تولا کدا سلی تکذیب کی دا قرآن او مخلی دا دینا دا دو نور شفا نگور دی مکذیب شو ادی معارض شو متولی معارض معارض شو او دی ناہی شو او دی تواغی شو دا سلور دادو شو او زما بنده چې دی هغه مصلی دی او هغه حاجی دی او هغه متقی دی او هغه عامر دی څومره فرق دی ښا تا دی ولی داسې کوي علم یا علم دی نه دی خبرو بین الله یرا چلی وینی کلا یقینا لیلم ینتهی کچر دی من انشو د خپل کار نه لنصف عم بالناسیتی اللہ ویزو بے اونی سمد سر کنڈی نا توحین بے اوکم احانت سر کنڈے ہوتے رزت من شے دے تا دی سر کنڈی نا بے اونی سما دا عزت بولا پخورو کی ناسویت کاذبت خاطئا دا سر کنڈے دا دروغ جن دے و دا خطاکار صحیح سڑے خورا دے کنخا پلزان بھی عزت کی فَلْيَدْعُ نَادِيَ يَهُودِ دِعْوَازُ كِي خپل قوم تا خپل مجلس تا خپل خاندان تا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ اللَّهِ مُنگ بَاوَازُ كُو اغَسَخْتُ مُلَائِكُ تَا ذکر دی پیغمبر ابو جہل یوزل بعد رضی اکر پیغمبر تا نبی علیہ السلام ام انسانو نوراو گردی دوار تا راو گردی دورتا ابو جہل نساو خوتو چل پتے گورا خسڑے ازو خستا مشری مادا چیا خواشن بیاو تاوی بی دما قوم شتا دما خاندان شتا دا غسنی ما کتو ایچی گندی یوازی خواه او دا وقت پا وقت رہا شوئے ہو ذکر دی ابو جہل یو ملمن اوخ غستے ہو او نن سبابے ہو تا کول پیسی نوار کولی ام ملمن جس تنگشن راگ بیت اللہ تا او دیخو بناستو التا چی نبی علیہ السلام براغن دی با خام خارات لو دا سی ظالمانو خوا نامی المراغ دی تیوی چیرا استاسو دی مشر دمان او خاقستر اس پیسی نراکی دیو تصوی بیا آغا صلیوی نی آغا تووای آغا بیتی دن واخل مونگا ابو جہل سر خبری کولی شو ملوالان نبی علیہ السلام تیوی اگر سا خبر چیزا سوک دے سوک نہ دے خوب وی زمانا ابو جہل پیسی نیولی دی نو کتاو تاوی نو اوی خواہ رازا فاما السائل فلا تنہر فدی بے عمل کاؤ نو چلانا ابو جہل تیور اٹھا کاؤ نو یسوکه وی محمد هغه چې ور لری کنو زیاده پانه وا خبرې نشوی کولی ځکه خواله ولې لړ کنه دا خو به دی بیرته نو په اخر کې وخت تیرې وته وی دا سړی پیژنې دلته خپلې پیسې ورکه یاره هغه ننوتو او بس دا کتاب وی دغه ځای تیارې پرتې وي راوې رستې اولې ورکړې را روان شو نو فات څو ساتو شو نو راغی بیت الله ته ما ډل نه استوا هغه وته پیسې دی ورکړې بیا ویولي وی ارسي کړ په دې را پسراغه خو دې هنو کنه ما چې وکاتو وګورې ته هغه وخته ناشنا نوم واغستو ویو اخوار سره دومره خلی و چې زبا کې روغ راتلمه ویزه د هغه په لانه و یری زما چې خدای داس ناغي ما مخامخ سره خبر نشو کوله خو بس په دې ویزان کامیابو چې زما ډله دا زما خاندان دی ولی هغه خو مشر کړي او کنه چې زمونږ زما کې مشر دا دی اللہی فلید او نادی یهودی دیوازو که اخپل خاندان تکنه خواه سند و الزبانی کلا لا تطعوهو یقینا چری خبر ممانا ازا خبرونو منی پل کار پرین دی کار استاس دی وسجد وقت تاریب منز کوا قرآن بیانوا دا سبب دنیز دیکت تی دا لوی وسیله دا اللہ سر دنیز دیکت خواه سورة قدر